Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 czerwca, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Rząd chce kompromisu z Unią, ale do tego trzeba dwojga, mówi szef kancelarii premiera. Ciężki jest stan dwóch chłopców z Jastrzębia zatrutych dopalaczami. Lekarze próbują ustalić, jaką substancję zażyli. Prawie 1000 zarzutów korupcyjnych postawiła prokuratura lekarce z Krasnego Stawu. Rząd chce kompromisu z Unią Europejską w sprawie sporu o praworządność w Polsce, zapewnia szef kancelarii premiera. W poniedziałek Mateusz Morawiecki spotka się w Warszawie z wiceszefem Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. Zdaniem Michała Dworczyka celem spotkania jest obrona suwerenności Polski do stanowienia prawa. Szef kancelarii premiera zaznaczył w TVP Info, że Polska dąży w tej sprawie do porozumienia. Kompromis polega na tym, że strony gdzieś się spotykają. Kompromis to nie jest próba narzucenia swojego zdania, a w ten sposób trudno oprzeć się wrażeniu, postępuje ostatnio pan komisarz. Spotkanie premiera Morawieckiego z Fransem Timmermansem jest kontynuacją wielomiesięcznego dialogu między polskim rządem a Komisją Europejską w sprawie praworządności. Stan dwóch nastolatków, którzy zażyli dopalacze i zostali znalezieni nieprzytomni w klatce bloku w Jastrzębiu-Zdroju, jest poważny. Lekarze informują, że chłopcy są niewydolni oddechowo i przebywają na oddziale intensywnej opieki medycznej. 15 i 16-latek trafili do ośrodka ostrych zatruć w Sosnowcu. Lekarze wykluczają, by byli pod wpływem alkoholu. Na podstawie wywiadu i badań toksykologicznych specjaliści próbują ustalić, jaką substancję chłopcy mogli zażyć. Reforma służby zdrowia, zwłaszcza uporanie się z brakiem lekarzy i pielęgniarek, to jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi rząd, powiedziała w Sosnowcu wicepremier Beata Szydło. Przypomniała, że co roku będzie zwiększane finansowanie służby zdrowia, by za 3 lata osiągnąć poziom 6% PKB. To zdaniem Beaty Szydło powinno znacznie poprawić sytuację. Wicepremier mówiła też, że rośnie nabór i liczba miejsc na studiach medycznych i uruchamiane są takie kierunki na nowych uczelniach. Ale zanim te kadry zostaną wykształcone, trochę czasu będzie musiało upłynąć, dodała Beata Szydło. Prawie 1000 zarzutów korupcyjnych postawiła prokuratura 69-letniej lekarce, psychiatrze z Krasnego Stawu, mówi Karol Karbowniczek z lubelskiej policji. Prowadziła prywatną praktykę lekarską na terenie Krasnego Stawu i Chełma oraz pracowała w jednym ze szpitali. Zgromadzony materiał pozwolił na postawienie 963 zarzutów korupcyjnych. Ponad 600 z nich dotyczyło fałszowania recept, a 350 fałszowania dokumentacji szpitalnej. Wszystko to było w celu osiągnięcia korzyści materialnej przez inną osobę. Lekarka wystawiała recepty na leki refundowane, nie mające do tego uprawnień. Ponadto fabrykowała dokumentację fikcyjnych wizyt pacjentów w przychodni szpitala. Lekarka nie przyznała się do winy, złożyła jednak wniosek o dobrowolne poddanie się karze, proponując wysoką grzywnę. Wcześniej była już skazana za podobne wykroczenia. Na koniec zaglądamy jeszcze na pokład Daru Młodzieży, który za 2 godziny w ramach rejsu niepodległości z Bałtyku wpłynie na Morze Północne. O północy minie półwysep Skagen. To miejsce, gdzie łączą się cieśniny Skagerrak i Kattegat, mówi Tomasz Maracewicz, drugi oficer. Czasem to się nawet tym objawia, że dosłownie widać granice wód. Inny kolor wód jest w tym miejscu. Tam właśnie jest granica między Morzem Bałtyckim a Morzem Północnym. Sam Skagerrak ma dla nas taką właściwość, że tam przy wiatrach, które zresztą są tu przeważające, północnych, północno-zachodnich, jeżeli są silne wiatry, to w tej cieśninie zaczynają się tworzyć bardzo niebezpieczne fale. Nawet na mapie właśnie na Skagerraku są napisy Dangerous Waves i mogą być dla statków bardzo niebezpieczne. Tymczasem załoga wciąż dopytuje, kiedy Dar Młodzieży popłynie pod pełnymi żaglami. Trudno powiedzieć, bo ta prognoza jest jeszcze enigmatyczna. Obawiam się, że kierunek nie będzie zbyt korzystny. Poza tym dochodzi jeszcze jeden element. My młodzież dopiero szkolimy. Jeżeli zdążymy jutro przeszkolić młodzież ze stawiania i przede wszystkim sprzątania żagli, to pewnie to postawienie żagli będzie możliwe. A we wtorek rano Dar Młodzieży wpłynie do Bremerhaven w Niemczech. To był serwis Trójki. Padać może nad ranem w okolicach Szczecina, na termometrach w nocy od 10 stopni na Suwalszczyźnie i w górskich kotlinach do 18 w Warszawie. Niedziela już bardziej pochmurna, możliwe przelotne deszcze, a na północnym zachodzie burze, także z gradem. Na termometrach w Przemyślu 20 stopni, w Lublinie 24, w Olsztynie, Szczecinie i Łodzi 26, w Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nikt nie trzyma Tyskiego tak jak my. Trzymamy mocno, trzymamy wszyscy, trzymamy z całego serca. Ale nieważne jak trzymasz Tyskie, ważne za co trzymasz. Trzymamy Tyskę za dobre spotkanie. Zbigniew Boniek. A żeby było co trzymać, mamy miliony tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Zawsze pełny obraz świata. Holistic.news. Zapraszam do lektury. Marcin Firlej, redaktor naczelny portalu Holistic News. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Żegnamy Radia. Żegnamy reklamy. Głowa, serce, baza. My First Star i John Parrish z najnowszej płyty tego artysty Bird Dog Dante, która ukazała się wczoraj. Tę płytę promuje singiel nagrany ze stałą współpracownicą Johna Parrisha, czyli Polly Jean Harvey, ale my zaczęliśmy trochę na przekór od piosenki, która zamyka album. Do tej płyty Johna Parrisha na pewno w głowie, sercu, bazie wrócimy. Ja się nazywam Gaba Kulka, tak się przejęłam nową płytą Johna Parrisha, że zapomniałam się Państwu przedstawić. W dzisiejszej audycji będziemy wracać do kilku albumów, które napoczęliśmy w ostatnich tygodniach, ale będzie też taka dość zdrowa mieszanka, równowaga między materiałem bardzo nowym i trochę starszym. Ale na razie kontynuujemy odsłuch najnowszej płyty Nico Case. To będzie piosenka Dirty Diamond z płyty Hell On. Found these in a box at the bus stop. My name's at the bottom, but I'm nowhere to be found. I really get around, they say. So I take these sightless creatures home, and I fear them so to tremble. For I'm no mother, I just some random defender. I remember running chest high in the step grass at the dawn of man when we got along. I remember mosquito clouds, from the dens of hot tides for miles. Drum mosquito clouds, from the dens of hot tides for miles. I remember running chest high in the step grass at the dawn of night. So the world will spin and my cubs won't cry. I have to be the sun for them, oh petroleum. I'll be the fool, so am I. Rzadko kiedy uprawiam w tej audycji prywatę, ale za chwilę będę tak delikatnie usprawiedliwiona. Poza tym będę tutaj tak pięknie schowana, że właściwie jeżeli Państwu o tym nie powiem, że mam coś wspólnego z tym nagraniem, nikt z Państwa się nie domyśli. Przyniosłam najnowsze nagranie Jereka Bischoffa, którego jestem olbrzymią fanką. Jak wiecie Państwo, Jerek jest super utalentowanym basistą, multiinstrumentalistą i aranżerem. Pracował ostatnio z kwartetem Kronos, ale znalazł też czas na nagranie wyjątkowego dość projektu, ponieważ zaprosił do nagrania swoich patronów, czyli wszystkich tych, którzy pozwalają mu wydawać muzykę przez właśnie platformę Patreon, wspierając go za każdym razem, kiedy zaproponuje jakieś nowe, małe dzieło. Małe albo duże. W każdym razie Jerek zaaranżował kiedyś specjalnie dla innego artysty, dla Devendry Banharta, wersję na kwartet smyczkowy jego piosenki Celebration. Ta wersja była wykonywana na festiwalu w Kolonii, później Jerek sam zagrał ją z kwartetem w Union Chapel w Londynie, a następnie zaprosił do współpracy wszystkich swoich patronów, którzy stworzyli chór, nagrywając bardzo prościutką melodię, która towarzyszy tej naprawdę uroczej aranżacji. Ja gdzieś tam chowam się, jestem nie wiem, siódmym sopranem od lewej, coś w tym stylu. To będzie prześliczne Celebration, Jerek Bischoff. Derek Bischoff i jego autorska aranżacja piosenki The Wender Banharta Celebration, nagrana we współpracy z jego patronami, którzy nadsyłali swoje partie z różnych stron świata, nagrywane na bardzo różne rodzaje sprzętu. Sam Derek napisał, że kiedy miksował tę piosenkę, bardzo się wzruszał, szczególnie kiedy słyszał różne dźwięki, które były dźwiękami ściśle z tła, jakieś uderzenie pazurków psa o parkiet albo kogoś pracującego na komputerze w pokoju obok. Także jest to taki bardzo kolektywny wysiłek. Następny głos, jaki usłyszymy, jest również głosem, który pojawia się we współpracy z Derekiem Bischoffem. Pojawiał się, ale ten głos, nawet gdyby chciał się schować gdzieś w chórze, to i tak nie da rady. Jest to głos Anny Calvi, który chyba przebije się przez wszystko. Przepiękny, najnowszy singiel tej artystki. Don't beat the girl out of my boy.

scoop the pearls up from the sea. Cash them in and buy you all the things you need. Every night before I rest my head, see those dollar bills swirling around my bed. Patti Smith and her band, płyta Horses na żywo i utwór Free Money. No to kolejna płyta już napoczęta w audycji, ale która zawiera tyle dobroci, że jeszcze trochę z niej pokorzystamy. To jest najnowsza płyta Elinor Friedberger. Płyta nosi tytuł Rebound i w stosunku do jej poprzednich wydawnictw jest dużo bardziej oparta na takich dość klasycznych brzmieniach syntezatorowych. Nadal jednak jest bardzo prosto rozpoznawalna jako płyta Elinor Friedberger. To będzie piosenka My Jesus Face. Let me forget the words, let me forget the time. I'll drink whiskey for courage, something more alive. Try. peace of mind. Don't lust. To była Elinor Friedberger z najnowszej płyty Rebound. Ta płyta jeszcze w tej audycji raz się pojawi. Kolejną bardzo nowiusieńką płytą, która już się pojawiła, ale no tak jak mówię, obrodziło albumów, które są bogate w piosenki, które naprawdę trzeba Państwu pokazać, bo są tak dobre. To jest płyta US Girls From a Poem Unlimited, a to będzie piosenka Rage of Plastics. Some skirt and some old man's dream. US Girls, Rage of Plastics. Zapomniałam dodać, że właściwie w ostatnich czasach Głowa, Serce, Baza zamieniła się w festiwal artystów, którzy towarzyszą w trasie Tune Yards. Duet Tune Yards tak naprawdę najpierw grał koncerty z My Brightest Diamond, które Państwo znają z tej audycji. Później grał koncerty z Ksenią Rubinos, która pojawiła się parę tygodni temu, a teraz właśnie US Girls, czyli Meg Remy, dołącza do Tune Yards i Meryl Garbus w trasie. Kolejny utwór dzieli od piosenki Rage of Plastics prawie 4 dekady, ale wydaje mi się, że są to piosenki ze sobą bardzo spójne stylistycznie. To będzie Yoko Ono, Every Man Has a Woman Who Loves Him. Elinor Friedberger i piosenka Rule of Action, płyta Rebound. Z każdym kolejnym przesłuchaniem odkrywa właśnie takie, takie muzyczne piękności, jak ta piosenka. Ja niestety muszę już powoli się z Państwem żegnać, żałuję, ale skończymy równie pięknie. John Lennon pojawił się już w tej audycji jako współautor piosenki Fame. Pojawiła się też Yoko Ono z albumu, który nagrali wspólnie, Double Fantasy, a teraz już sam John Lennon na sam koniec w piosence How Do You Sleep. Tę audycję przygotowałam z Aleksandrą Waszun, Renatą Szewczak. Ja nazywam się Gaba Kulka i usłyszymy się już za tydzień. Dobranoc.